ia telebistan etzai. Prefabrikatua iresten burmu ingurian txufen. Bologe urgun izan nahen euskaldunok fasistak borrokatzen. Egi askaren dako, hizkuntza minimo ez nahiko. Batzinta libro den territorio, ontan sortu dire aspalditxo. Kutsartzen txateko ka, ikitaldia gire uoneko zelotxa. Ukabikadako kotxan googlek ere dakizen poka. Ezatzen zidut dako leukan, bezkoitzeko zizto dago loka. Lasteriak janez zizto flokan, burgesen blusa frako. Hautetxen kalekarioka, buitxumadoka ikzaloka. Elebaka eza ezko doka, ta has, yuzkaz gira oka. Txikito, txikito, zaharrak amarpito, bat askidik berretako. Bestira korro, hi, yuzkaz izartzeko. Euskal Dura.